NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De reddingshelikopters die werden ingezet bij het brandende schip de Fremantle Highway vertrokken veel later dan de afgesproken reactietijd. En bovendien hadden ze minder plaats aan boord voor brandweerlieden dan beloofd. En dat blijkt uit een reconstructie door NRC. In principe moeten de helikopters binnen 20 minuten na een melding opstijgen, maar vorige week duurde dat ruim 2 keer zo lang. Het is vandaag Earth Overshoot Day. En dat betekent dat de bewoners op de aarde samen nu al de grondstoffen hebben verbruikt die de aarde in een jaar kan voortbrengen. Vorig jaar viel die dag op 1 augustus, dus een dag eerder. Dat betekent niet dat het met de aarde de goede kant op gaat, waarschuwt het Wereld Natuurfonds. 40 jaar geleden was Earth Overshoot Day namelijk pas in november. De orkaan Doksuri heeft in Peking voor een recordhoeveelheid regen gezorgd. Sinds zaterdag is er 745 mm gevallen. Dat is de grootste hoeveelheid in 140 jaar. In de zomer vallen er vaker zware buien, maar nooit zo lang achter elkaar. En Nederland speelt in de 8e finale van het WK voetbal tegen Zuid-Afrika. Dat land won met 3-2 van Italië door een goal in blessuretijd. Nederland-Zuid-Afrika wordt komende zondag gespeeld, heel vroeg, 4 uur in de ochtend. ANWB Verkeersinformatie met file op de A7 vanuit de afsluitdijk naar Heerenveen bij Jouwerwest door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Zwolle naar Amersfoort vanwege een kapotte vrachtwagen bij Nijkerk. Vanaf Harderwijk-Zuid 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En er staat een kapotte auto op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 8 kilometer file daardoor met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. En een goedemorgen. Politiek Den Haag moet nog heel even wachten op duidelijkheid over de mogelijke gamechanger bij de komende verkiezingen. Pieter Omtzigt gaat namelijk eerst op vakantie en laat daarna pas weten wat hij gaat doen. Maar als hij meedoet, dan heeft hij volgens 1Vandaag toch een flinke kans op flinke winst. Zo'n 30% van de Nederlandse kiezers heeft wel interesse in hem, blijkt uit een peiling. Het kan het politieke speelveld op zijn kop zetten. Dat staat sowieso al op zijn kop, met veel nieuwe gezichten en ervaring dat vertrekt. Mijn gast van vandaag volgt het allemaal, maar soms moet hij het ook met ledenogen aanzien. Ook het nieuws uit Amerika zal hem niet ontgaan. Een staatsrechtelijk wonderbaarlijke situatie daar nu met een oud-president die wordt aangeklaagd voor het mogelijk beïnvloeden van de verkiezingsuitslag door bijvoorbeeld zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Ik ga erover praten met Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Meneer Voermans, goedemorgen. Goedemorgen. Kijkt u nog op wat er in Amerika gebeurt? Ja, daar zijn ze ook geschiedenis aan het schrijven en komen ze terecht op terreinen waar ze nog nauwelijks zijn geweest. Dus inderdaad een kansrijke presidentskandidaat die 3 veroordelingen boven zijn hoofd hangt. Dat is de vraag waar dan naartoe gaat. Ze hebben het al wel eens een keer eerder gehad dat iemand bijvoorbeeld vanuit de gevangenis presidentskandidaat was. Dat kan onder de Amerikaanse grondwet. Ja. Maar die is het niet geworden, die was ook niet zo kansrijk. En ze hebben ook presidenten gehad die veroordeeld waren voor misdrijven zelfs. Dus dat is allemaal wel mogelijk, maar deze situatie is redelijk uniek. Trump is kansrijk, dat blijkt ook uit die peilingen nog. Het zou best kunnen dat hij opnieuw president wordt, maar dan vanuit de cel, is dat werkbaar? Hoe werkt dat dan? Ja, nou ja, het zou kunnen. De Amerikaanse grondwet zegt dat je maar aan 4 voorwaarden hoeft te voldoen om te kunnen worden gekozen of runner's president, dus kandidaat te kunnen zijn. Je moet US-born citizen zijn, dus je moet daar geboren zijn. Je mag niet langer dan 14 jaar lang uit het land weg zijn geweest. Ouder dan 35 jaar en niet 2 keer eerder president zijn geweest. En als je aan die voorwaarden voldoet, dan kan je gewoon meedoen en dan kan je ook gekozen worden. En de Amerikanen nemen hun grondwet heel erg letterlijk. Dus er wordt ook gezegd, die 4 voorwaarden zijn exclusief. Dat lezen we letterlijk en dan gaan we geen water bij de wijn doen. Dus ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Het probleem is wel, dat als je in de gevangenis zit, hoe je dan geïnaugureerd moet worden, hoe ze dat gaan doen. En maar die hele ceremonie in die gevangenis dan of zo? Ja. Nee, dat is natuurlijk gekkigheid als het daarvan zou komen. Maar ze houden het toch op, de experts, de meeste van mijn collega's in de Verenigde Staten, dat het echt 4 exclusieve voorwaarden zijn. En dat niet een rechter alsnog kan zeggen, u kan niet als president opgaan. U heeft niet alleen een hart voor het Nederlands staatsrecht, het Amerikaanse volgt u ook. U gaat er ook heen, geloof ik. Ja, ik ga er heen volgend jaar. De eerste 3 maanden van het volgende jaar. Ja, naar San Francisco. En dan even die gekkigheid van dichtbij aanschouwen. Ja, van heel dichtbij, ja. Ja, en dan hopen dat wellicht dat het staatsrechtelijk novum dus. Kan zo'n situatie als dat zich ook in Nederland voordoen? Eigenlijk kan een premier in de gevangenis zitten? Dat wordt heel lastig. In Nederland heb je het systeem dat een rechter als extra maatregel bij een straf van meer dan een jaar celstraf op kan leggen dat je uit het actieve en passieve kiesrecht wordt ontzet. Van Rij destijds. Die is dat niet gebeurd. Oh, die is niet gebeurd. Nee, want dat gebeurt ook heel weinig, want de rechter legt dat liever niet op natuurlijk, want dan ga je in het verkiezingsproces interfereren. Dan ga je daar iets doen. Dus daarom doe je dat liever niet. Maar er is een mogelijkheid om te voorkomen dat echt een zware crimineel zich verkiesbaar zou stellen. Dan kan een rechter vooraf een einde aan maken. Maar met een strafblad kan je je eind deze maand gewoon melden bij de kiesraad om op de lijst te komen voor 22 november. Dat kan. Ja, dat kan. Als je die extra voorwaarden niet op hebt gelegd gekregen door de rechter, dan kan je je gewoon kandideren. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Kunt u even citeren artikel 1 van de grondwet? Oh, dat ken ik niet uit mijn hoofd. Iedereen die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Ja, discriminatie wegens ras, geloof, overtuiging. Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Ja. Dat is toch een hele heldere tekst, zou je zeggen. Ja, precies. Daarom heb ik een dik boek geschreven dat ik dat allemaal niet uit mijn hoofd hoef te kennen. Nee. Ja. Maar uw punt, u maakte dat afgelopen week in de krant ook, is dit die wet die moet simpeler. Die moet duidelijker. Mensen moeten hem beter kunnen begrijpen. Maar dit is toch redelijk simpel? Dit is redelijk simpel. Onze grondwet is ook een document wat wel te lezen valt. Maar je moet er veel bij weten om precies te weten wat er staat. Ja. Dan kun je zeggen, weet je wat, we maken de grondwet heel eenvoudig. Er zijn allerlei leuke initiatieven geweest om de grondwet in eenvoudig Nederlands op te schrijven. Ja. Er is zelfs een heel klein boekje. Dat is de Nederlandse grondwet op rijm. Dat vind ik het allerleukst. Dat is een boekje van 5 centimeter groot en 2 centimeter dik. En alles op rijm. Leuk voor Sinterklaasavond. Ja. Maar die, de grondwet is een juridische tekst. Er moet heel duidelijk ook staan wat er bedoeld wordt. Ja. Maar het moet ook juridisch kloppen. Nou, dat is een soort spagaat waar je de hele tijd in zit. En dan krijg je moeilijke teksten voor. Dat initiatief dat ik noemde, de grondwet in eenvoudig Nederlands, die zegt, artikel 3 of zo van onze grondwet, zegt dat iedere Nederlander op gelijke voet in openbare dienst kan worden benoemd. Mm-hmm. Daar hadden ze dan in eenvoudig Nederlands van gemaakt. Iedereen heeft recht op een baan bij de overheid. Dat is niet hetzelfde. Nee. He, dus daar zie je hoe technisch jargon af en toe nodig is op gelijke voet benoembaar in openbare dienst. Als je dat probeert eenvoudig te zeggen, je maakt daarvan iedereen heeft recht op een baan bij een overheid. Wat betekent het dan? Het betekent dat je gewoon, ook dat is non-discriminatie, dus iedereen kan in openbare dienst worden benoemd, los van allerlei kwaliteiten die je zou hebben. Ook niet gediscrimineerd worden. Dat staat er eigenlijk. Ja, maar u zegt van die tekst zou versimpeld moeten worden. Maar niet als een inlegvel ernaast, maar gewoon echt. Ga nou als Tweede Kamer en later ook Eerste Kamer, want die moet. Ga dan een nieuwe grondwet schrijven die makkelijker is? Nou, dat heb ik niet bepleit. Ik heb bepleit dat er een handleiding moet zijn. Een soort gids. En die heb ik dus geschreven. Ja. Waar wel in gewoon Nederlands eruit wordt gelegd wat daar nou precies staat. Want de tekst van de grondwet alleen, daar heb je niet genoeg aan. In 1983 hebben we hem helemaal door de wasmachine gegooid trouwens. Om hem nog duidelijker en eenvoudiger te maken. Dus dat is al gebeurd. Je zou je voor kunnen stellen dat we dat nog een keer doen. Maar heel veel van wat daar staat is, Martina Snijder had zo'n gedicht, hè? Kijk maar, er staat niet wat er staat. Je moet meer weten van die grondwettekst dan alleen de tekst alleen. Er is jurisprudentie opgekomen, er zijn interpretaties aangegeven, die moet je ook kennen. En dat maakt het vaak lastig en dan wordt het alleen, als je de details wil kennen, voer voor juristen. En ik heb toch het idee dat als je dat op een gewone manier uitlegt, dan kunnen ook de Nederlanders, die grondwet is voor alle Nederlanders, zijn de basisspelregels voor het politieke spel, voor jou als Nederlander in de samenleving. Dat is echt waar het om gaat. Basisregels, de uitgangspunten. Iedereen moet daarbij kunnen. Ja. En dat heb ik geprobeerd een soort vertaalslag te maken, zodat je er ook echt bij kan. Ja. Maar dan is het natuurlijk niet alleen de grondwet ingewikkeld. Ik weet niet of u wel eens een kamerbrief leest. Ik wel eens. Ja. Dat is niet te doen. Nee, het is niet te doen. Ik moest laatst dan ik weer eens terug te lezen wat er over stikstof aan de Tweede Kamer werd gestuurd. Ja. Begrijp er geen snars van. Nee, begrepen, echt helemaal geen snars van. Nee, dat is altijd heel lastig. Dus hele complexe dossiers. Kijk voor iemand die een agrarisch bedrijf heeft. Ja. Die wil tot op de millimeter en de micron zeker weten van hoe zit het met stikstofdeposities? Welke zijn Europese regels? Wat zijn de Nederlandse regels? Dat die zouden we allemaal, allemaal snappen, kan ik me voorstellen. Nou, onderschat ze niet. Hè? Nee, als je ondernemer bent, dan wil je juist hele duidelijke regels. Ook precies, dat is complex. Terwijl de grotere discussie gaat er natuurlijk om. Willen we nou, hoe willen we omgaan met de hervorming van de agrarische sector? Of willen we die helemaal niet hervormen? Ja. Dat is weer een andere discussie. Maar het taalgebruik? Ja. Nee, dat kan echt veel beter. Dat klopt zeker. Ja, maar dat is niet echt een staatsrecht ding natuurlijk. Nou, dat is ook wel een staatsrecht ding. Je moet een van de allerbelangrijkste dingen in het recht is het rechtszekerheidsbeginsel. Dat je alleen maar gehouden kunt worden aan regels die je kan kennen, maar ook echt kunt kennen. Dat je ook niet aan allerlei vage teksten die je niet kan begrijpen. Of dingen die je helemaal niet kan begrijpen, daaraan gebonden kan worden. Dus, zoals de algemene voorwaarden die niemand leest als je ergens lid wordt. Of zo. Ja, nou ja, maar je wilt niet dat zoiets als een grondwet, bijvoorbeeld algemene voorwaarden, is kleine lettertjes. En nou komen er allemaal nieuwe Kamerleden vanaf dit najaar. Ja. En die kunnen dit. Kunnen die dit? Zijn die in staat om dit soort teksten te doorgronden, denkt u? Ik zei al, ik heb dat grote boek geschreven. Dus als ze dat onder de arm meenemen, komen ze een heel eindje. Nee, u kunt er 150 cadeau doen dit najaar. Nog steeds verkrijgbaar voor een schappelijke prijs in de boekhandel overigens. Maar, heel fijn. Het is wel zo dat je echt ervaring nodig hebt als Kamerlid. Enige ervaring. En dus je moet ook generatiewisselingen kunnen hebben. In 2021 had je ook weer heel veel nieuwe Kamerleden. En elke keer de laatste jaren een derde van de Kamerleden krijg je nieuwe Kamerleden. Ja, dus ongeveer 50 nieuwe. Ja, 50 nieuwe. Soms wat meer, soms wat minder. Dat is ook heel belangrijk, heel goed. Het moet zich vernieuwen, stelsel. Maar het is ook wel een vak. Als je dus Kamerlid wordt, het is een vak. Je moet weten wat de regeling is, hoe de agenda in elkaar zit. Je moet weten hoe moties werken, wat je wel of niet kan doen bij amendementen, hoe er gestemd wordt. Dat zijn allemaal dingen, en dan ook nog iedereen tevreden houden in je fractie. Dat zijn allemaal dingen die je moet leren. Ja. En daarvan zeggen we, nou, je hebt eigenlijk om effectief Kamerlid te zijn, dat is in 2008 is geloof ik is uitgezocht, heb je toch wel 3 jaar voor nodig. En nu hebben we al zo dat de gemiddelde ervaring van Kamerleden is teruggelopen tot 5 jaar en 3 maanden. En dat is heel krap aan het worden. Want met deze verkiezingen zal dat nog heel veel verder terug gaan lopen. En ja, als niemand in de Kamer nog weet hoe ze dat moeten doen. Ja. Dat heeft grote nadelen, want je kunt je werk niet goed doen. Het zet een aantal mensen die wat langer zitten enorm op voorsprong. En want die kennen die kneepjes van het vak wel. En die kennen alle regels wel. En die weten jou met spreektijd of met je motie of wat dan ook de pas af te snijden. Je krijgt ongelijkwaardigheid in de Kamer. Dat is iets wat je niet wil. En het is ook jammer dat het geheugen van de Kamer verloren gaat. Hè? Dus je kunt het bijvoorbeeld zien. Weten waarover je in de vorige periode gestemd hebt. Ja. Dat heeft invloed op wat je nu aan het doen bent. Ja. Als je naar de huidige Tweede Kamer kijkt, dat is heel mooi. Dat zie je nergens ter wereld bijna zoals in Nederland. Pieter Omtzigt heeft in zijn eentje zowat zijn eigen agenda, die hij in een boek heeft omschreven van 2021. Een nieuw sociaal contract. Dat is een eenpitter. Dus die krijgt al die dingen krijgt hij voor elkaar, omdat hij gezag heeft. Maar ook hij is een lang Kamerlid. Hij weet precies hoe dat gaat. Als er iets gebeurt op het gebied van de grondwet of een of ander precedent van is het ooit eerder gebeurd en je zit in de Tweede Kamer op de publieke tribune en Kees van der Staaij is in de zaal, dan valt iedereen stil en dan kijken ze allemaal naar Kees van der Staaij. Ja, want hij is de deskundige op dat gebied. Ja, dat is iemand van een mini-fractie. En die maakt een voetafdruk in die Tweede Kamer die veel groter is dan het gewicht van zijn eigen fractie. Ja. En hij is heel belangrijk. Dat is goed en leuk, want Kees maakt daar geen misbruik van. Er zijn dus ook Kamerleden die hebben dus een wat grotere voetafdruk. En er zijn Kamerleden. Ja, je ziet het bijvoorbeeld bij die Wilders. Die niet eens kent. Ja, een van de langzittende parlementariërs. Ja. Een van de langzittende Tweede Kamerleden. Die weet het altijd voor elkaar te krijgen dat bijvoorbeeld als het er echt om gaat spannen in dat debat toen met Rutte, net de dag voordat hij aftrad. Mm-hmm. Dan weet Wilders het altijd zo te spelen dat hij de eerste spreker is. Ja. En hij doet het wel of niet met de. Hè, dan moet op de rest volgen. Hij slaat de maat. Ja. En dat is gewoon ook het vak kennen. Van zorgen dat je erbij bent bij die regeling. Zorgen dat je je andere spreekbeurten dat niet doet. Een tweede punt waar je echt van zag dat je het vak moet kennen is vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling. Rutte zat daar en ze hadden hele gekke dingen gedaan. Hè. Dus die energietoeslag, dat was allemaal in een paar weken gedaan. Ja. Dat is op zich zwaar weer voor een kabinet dat uit moet komen leggen en voor Rutte. Nou, je hebt 3 termijnen waarin je mag spreken. Als je het nou op een akkoordje gooit van ik vraag in de eerste termijn dit, jij vraagt in de eerste termijn dat als andere fractie en jij vraagt in de andere termijn dat. Mm-hmm. We doen allemaal wat en dan in de tweede termijn pakken we hem. als je zo schrander bent, ja, dat is vakmanschap, ja, dan had je het hem echt moeilijk kunnen maken. En u denkt, bent bang dat die Kamerleden die dit handwerk, dat verloren gaat bij die verkiezingen? Dat zag je gewoon, dat ze groen waren in dat debat van vorig jaar september, dat Rutte ze gewoon één voor één weg kon tikken, eerste termijn, tweede termijn, en dan een derde ervaring. Termijn. En zei hij gewoon, op ervaring, zei van ja, ik heb uw vraag al beantwoord. En dan stonden ze daar met broek op de enkels, ja, omdat ze niet door hadden, van dat die ze gewoon weg werden. Nou zijn de lijsten nog niet bekend voor deze verkiezingen natuurlijk, maar uw oproep is helder. Zorg nou dat er niet te veel nieuwe types op staan die straks met de broek op de enkel staan. Ja, de zorg dat je die ervaring op een of andere manier organiseert. Dat kan je ook doen door samen met elkaar een paar weken op de hei te gaan zitten. En in zo'n fractie en het gewoon oefent met elkaar. Dat kan ook. Je hoeft niet alleen die ervaring al te hebben. Maar het is wel een punt. Je moet er wel op letten. U noemde even het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. Kees van der Staaij. Ja. Van hem is nog niet bekend. En de SGP heeft dat ook nog niet aangegeven. Of hij doorgaat. Wat zou uw oproep zijn? Nou, de raderen bij de SGP malen traag. Hij doet het geweldig. Dus als je zo'n grote voetafdruk hebt, ja, voor zo'n kleine fractie, en zoveel invloed kunt hebben met zo weinig zetels, dat is natuurlijk hartstikke goed. Hij heeft ook veel gezag binnen de Kamer. Dus ik zou de SGP in ieder geval aanraden om daar maar niet direct naar een nieuwe leider op zoek te gaan. Ik weet niet hoe die er zelf in staat. Nee. Hij doet het al heel lang. Behoorlijk lang, ja. Ja. Maar zou het een aderlating zijn voor de Kamer als die vertrekt? Ja, ik denk het wel. Ja. Dan heeft de Kamer misschien qua ervaring een probleem straks. Ja, maar voor hem zat Bas van der Vlies. En die had datzelfde functie. Die deed dat ook. Dat was ook het geheugen van de Kamer. En dat werd gewoon van de rol die de SGP altijd heeft. Ja, bij de SGP hebben ze er altijd een klaar staan. Dat zou Christoffer bijvoorbeeld ook kunnen. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. U noemde ook Omtzigt. Ja. Wat vindt u van want daar is nog steeds geen duidelijkheid over. U bent even de adviesmolen nu. Maar wat zou u hem adviseren? Nou, in ieder geval, wel een beetje op te schieten en op te passen. Hij heeft nu gezegd, ik ga eerst op vakantie. En we weten nog niet officieel, is hij nou wel bezig met een nieuwe partij? Er zijn niet allerlei signalen, die ontvangen wij hier op de redactie ook bij WNL. Ja. Dat hij wel mensen benadert, dat hij in voorbereiding is. Stond vanmorgen ook in de Volkskrant, maar een groot artikel. Maar de knoop, gaan we een partij oprichten of niet, die is nog niet doorgehakt. Nee, die is nog niet doorgehakt. En je bent op je kwetsbaarst als politieke partij, als je gaat recruteren. Vooral als populaire partij. Dat hebben we gezien bij een aantal, op een aantal momenten. Iedereen zal zich misschien nog herinneren, LPF moest in 2002 ineens op zoek naar nieuwe kandidaten. Ja. Die waren zo gevonden, want avonturiers zijn er genoeg. Er zijn altijd wel mensen die het leuk vinden om in de Tweede Kamer te komen. Leuker vinden ze het nog om in een kabinet te komen. Ja. Maar de kunst is wel dat je dan de goede mensen hebt. Want als je met een bak met kikkers de Tweede Kamer inrijdt, die allemaal wel gekozen kunnen worden, dat je dus 30 mensen hebt, en Pieter Omtzigt heeft een agenda met linkse standpunten, bijvoorbeeld over dierenrechten en al dat soort dingen ook, en rechts, wat rechtsere standpunten. Dan zal je van beide kampen mensen krijgen. En hoe voorkom je dan dat je met z'n 30 de Kamer inrijdt en na 2 weken al helemaal uit elkaar valt of elkaar de kop in slaat? Hij heeft een breed netwerk in politiek Den Haag. Ja. Mensen met wie hij gewerkt heeft. Ja. Mensen die lange tijd al omheen staan, dat die zouden toch in theorie zijn verhaal zijn. Het sociaal contract dat hij geschreven heeft, het nieuwe sociaal contract. Ja. Die kennen dat toch? Die doorleven dat helemaal? Ja, dat zou helemaal kunnen. Maar hebben ze ook de discipline om als fractie op te treden? Kijk, boer-burgerbeweging zie je dat die wat langer bezig zijn geweest met recruteren. En screenen van mensen. Ja. Gesprekken hebben vooraf. Hoe staan we in bepaalde kwesties? Hoe zullen we optrekken samen? Dat je niet conflict krijgt. Dat je je partij uit moet gaan denken nadat je gekozen bent. Ja. Want dat is echt heel riskant als je dat doet. Voor het uiteenvallen van zo'n partij. En dat is hun grootste angst, denk ik ook. Dat je natuurlijk na 2-3 maanden met een gespleten partij staat. Dus je moet, dat is het allerlastigste van dit hele verhaal. Hoe krijg je er lijn in? Bij de LPF ging dat in 2002 helemaal fout natuurlijk. Behoorlijk, ja. Maar het is ook bij andere partijen wel fout gegaan. Met heel veel nieuwkomers die echt nog niet zien. Dat je als fractie toch ook samen een standpunt in zult moeten gaan nemen. Op belangrijke punten als je iets voor elkaar wil krijgen. Maar u zegt net dat u het belangrijk vindt dat er een staatsrechtelijk geweten in de Kamer zit. Dan moet u misschien op die lijst. Nee, dat ga ik nooit doen. Kijk, u blijft hoogleraar. Ik zit in de wachttoren. Dus ik kan ook wel zeggen van misschien moet je het zelf overwegen. Ik zie je er zelf nog veel. Nee, maar ik ben wetenschapper. Ja, ja. En dat wens ik ook te blijven. Dus ik ben een observator. En ik zou het ook niet kunnen. Ik deugd het niet. Ja, gewoon. Ik heb gezien jarenlang hoe moeilijk dat vak is. Ik heb een heilige bewondering voor al die dappere mensen die zich in de Tweede Kamer laten verkiezen en daar echt tegen de klippen op moeten werken. Ja. En ik heb ook van dichtbij gezien hoe ongelooflijk moeilijk dat is. En wat je daar allemaal voor moet kunnen. Nou, gewoon die elementen heb ik. En dit heeft u al aan Pieter Omtzigt laten weten, of niet? Als hij het gevraagd zou hebben. Ik heb, heeft hij het gevraagd? Nee. Oh. Nee. Maar ik heb wel een paar keer duidelijk gezegd van, nou, zoals we nu zitten te spreken, Kamerlidmaatschap is helemaal niks voor mij. Ik duig ook niet als bestuurder. Ik ben zo gelukkig in dit vak. Ik ken hem goed toen hij zijn dus boek schreef. U spreekt hem wel eens, toch? Jawel. Ja. Gewoon, iedereen mag komen vragen. Ik spreek alle fracties wel eens. Als er staatsrechtelijke kwesties zijn, word ik wel eens geconsulteerd. Maar over dit onderwerp, of specifiek over het oprichten van een partij, heeft hij u daarover geconsulteerd? Nou, nee, dat niet precies. Wel over termijnen in het kiesvet en zo. Welke datum moet ik er zijn? Nou, ja, dat wist hij wel, maar hoe dat zat dan een beetje met... je kan je partij laten registreren op 28 augustus. Nou, zulke soort dingen. Ja. Maar veel eerder al over zijn boek. Heb ik veel gehad. Daar heb ik naar mogen kijken. Er zitten staatsrechtelijke dingen in. Hij wil een constitutioneel hof. Dat soort dingen. Maar nogmaals, met hem praat ik wel eens. Maar ook met andere partijen. Daar word ik voor betaald. Hè? Dus ik moet onderzoek doen. Of ik doe heel graag onderzoek naar allerlei staatsrechtelijke kwesties. Politieke kwesties. Nou, dat wordt door de belastingbetaler betaald. Dus als ik dan een telefoontje krijg van een Kamerlid die iets wil weten, dan geef ik de antwoord op. Even resumeren, uw advies zou zijn. Ja, kijk nou uit. Want als je een nieuwe partij opricht, dan melden zich talloze mensen. Mensen die op die lijst willen, dat is een groot politiek risico. Kan hij niet ook gewoon meedoen met een lijst waar alleen hij en misschien een paar vertrouwelingen op staan? Ja, dat kan. Want het heeft een echt groot probleem. Stel dat je 4 of 5 kandidaten stelt in 2 districten of zo. Dat is technisch mogelijk. Maar als je dan heel veel meer stemmen krijgt dan je kandidaten hebt, dan worden die stemmen uitgebracht op het meerdere van dat je kandidaten hebt. Die vervallen eigenlijk voor je. Die worden verdeeld als restzetels onder de rest. Dus dat is gewoon klinkend verlies. En je kunt niet zeggen na de verkiezingen, we hadden maar een lijstje van 4, maar nou eigenlijk is het goed voor 20 zetels. Dan gaan we daarna nog maar eens even mensen erbij zoeken. Dat kan nooit, dat mag nooit. Dus het moet geput worden uit de kandidatenlijst die je deponeert. Daarom, ik heb gisteren ook even getweet, de meeste partijen die verwachten dat ze misschien toch echt wel flink wat zetels binnen kunnen halen. Die zo rond de 40, 45 kandidaten melden die dan aan. Want ook als je eenmaal zit in 4 jaar en dan gaat iemand weg, dan moet je uit die oorspronkelijk ingediende kandidaatlijst, de volgende kan alleen maar Tweede Kamer. Bij de Provinciale Statenverkiezingen hebben we gezien de vorige periode dat bijvoorbeeld de lijsten van FVD, Forum voor Democratie, FNV is wat anders, dat die wel eens uitgeput raakte. Ja. En dan blijft de zetel leeg. En blijft de zetel leeg, dat kan je doen. Of hij wordt als restzetel onder de rest verdeeld. Dat kan ook. Vroeger had je dan nog lijstcombinaties. Ja, die hebben we niet meer sinds 2017. Je mag wel gezamenlijk optrekken nu. Maar lijstcombinaties, eigenlijk gemaakt om bij het restzetelverdeling elkaar de zetels toe te kunnen spelen. Dat was een partij van Arbeid en GroenLinks hadden dat al in een vroeg stadium. Dus dan een restzetel die overbleef bijvoorbeeld bij GroenLinks, die zou dan naar PvdA gaan en niet naar een ander. Dus dat kon je dan een beetje... Waarom is dat afgeschaft eigenlijk? Nou, omdat het voor de kiezer ongelooflijk onduidelijk was. Het is een soort spelletje van balletje, van als er een restzetel overblijft die dan bij een van de andere partijen terechtkomt. Het is ook niet helemaal eerlijk eigenlijk hoe je de stemmen dan verdeelt, want het is een soort koehandeltje. Dus, had voor Pieter Omtzigt nu wel heel veel kunnen schelen? Dan had hij die zetels kunnen geven aan een partij waarmee hij een akkoord kon sluiten. Bijvoorbeeld BBB of CDA. Of... Binnen een bepaalde marge. Hè? Dus als je 15 zetelwaarden te veel hebt en te weinig kandidaten. Zo makkelijk was dat dan ook niet. Dat je die dan allemaal naar, laten we zeggen, het CDA zou kunnen schuiven of zo. Ik weet niet waar die het naartoe zou gaan. Als we dan toch diep in die kieswet zitten. 21 fracties inmiddels hebben we door een afsplitsing bij BVNL. Daar willen veel mensen ook iets aan doen. Dat stoort veel mensen in het land, zie ik op social media. Dan komt het woord kiesdrempel vaak voorbij. Bent u voorstander? Nee, want het levert helemaal niks op. De staatscommissie Remkes, die hebben gekeken naar het parlementaire stelsel in 2019. Die zeiden ook van voor Nederland levert het niks op. Want als je een kiesdrempel hebt van 5% of zo, dan gebeurt er eigenlijk weinig. Wil je een verschil maken, dan moet je echt een grote kiesdrempel hebben. Er wordt wel gekeken naar Duitsland. Kiesdrempel helpt alleen als je redelijk grote partijen al hebt. In Nederland zou een kiesdrempel van 10% bijvoorbeeld, dat past helemaal niet. We zijn een land van minderheden. We hebben altijd heel veel fracties gehad. Maar dan moet je dus minimaal minimaal 14 zetels halen om erbij, 15, ja, voordat je de Kamer dat in past komt. Helemaal niet bij ons stelsel. Want wij vinden het ook geweldig dat bijvoorbeeld Sylvana Sinons van bijeen in de Tweede Kamer komt. Dan word je het gezien als geluid. Wij geloven in kleinere afspiegelingspartijen al heel lang. Dus dat past A, niet bij ons systeem. Ja, maar toch B, is de vraag bij een complexer politiek landschap en ook complexer bestuur. Nou, we hadden het net al over die ingewikkelde brieven die niemand kan volgen. Kan je als één pit ook niet heel veel meer uitspoken? Toch in die Kamer? Er wordt heel veel prijs opgesteld op die eenpitters. Die komen er ook maar steeds in. Dat kan je zien. Dat is al jaren zo. Maar voegen ze bestuurlijk iets toe? Jawel, want het geluid wordt gehoord op de nationale parlementaire vloer. Daarom vinden we dat belangrijk. En soms doen ze er ook wel degelijk toe. En dat Sylvana Simons in de Tweede Kamer zat, heeft rondom slavernijdebat, heeft rondom een aantal dossiers echt een rol gespeeld. Ja. Dus dat is het Nederlandse stelsel. En dat hebben we echt al sinds 1918. En we hebben met heel veel geweld afscheid genomen van een blokstelsel wat we eerder hadden, het districtenstelsel vanaf 1860. Dat werkte niet in Nederland. Dus historisch gezien zijn we een land van versplintering, een land van minderheden. Zo'n kiesdrempel, wat hij zou doen als je hem echt tanden zou geven, dan vaagt hij alle middenpartijen weg. Dus van CDA, misschien D66 wel. Dan krijg je een heel onrustig politiek landschap. De hele politieke samenleving is er niet op ingericht. Ja. Het heeft draconische gevolgen die nergens toe dienen. En dat is ook wat die staatscommissie toen heeft gezegd. Moet je niet willen doen. Ja. Levert niks op. Hoort bij ons stelsel dat we vaak kleinere partijen hebben. Overigens, als je kijkt naar hoe nu de peilingen in elkaar zitten na de verkiezingen, krijg je heel wat minder fracties in de Tweede Kamer waarschijnlijk. Ja, durft u er een fles wijn te zetten dat het record van 21 fracties, waar we dus nu op zitten, dat niet verbroken wordt de komende periode? Nee, dat wordt zeker niet verbroken na de verkiezing van 2023. Daar wil ik wel een fles wijn op zetten. Dat gaat niet gebeuren. Dit was wel even de max. Het is nu al genoeg. Dit is even de max. Dit was ook, er waren er 19 nadat Pieter Omtzigt uit het CDA was gestapt. Mm-hmm. Dus we hadden er 18 na 2021. Dat was het op derde na hoogste getal. Want in 1918 was het veel gekker. In 1933 was het ook veel gekker. Dat hebben we nu bereikt met 21 fracties. Toen had je wel in 1933 100 zetels, nu 150. Dus daarom heb ik ook in mijn boek uitgelegd, je moet een fragmentatiecoëfficiënt aanhouden. Ja. Nou, dan raken we nu, evenaren we nu het record dat er ooit is geweest in 1933. In 1918 kun je niet echt meetellen. Vrouwen mochten toen niet meestemmen en er waren nog geen politieke partijen. Toen was de fragmentatiecoëfficiënt nog veel hoger. Vanaf 1922 kan je tellen. 1933 had dat record en daar zijn we nou weer, dat tikken we nu weer aan. Maar we meten eigenlijk pas van na verkiezingen, net na verkiezingen niet, de ondertussen wat dat er zo is. En dan was eigenlijk 2021 de derde hoogste ooit. En niet de hoogste fragmentatie. Nog een paar maanden tot die verkiezingen en uw oproep is duidelijk, hou nou een beetje ervaring op die lijsten. Want anders dan wordt het wel heel simpel daar in Den Haag. Ja, nou ja, dat zet het kabinet ook enorm op voorsprong. Als je niet goed kan controleren. Dan krijg je ook een nieuwe premier, hè? Ja, ik krijg een nieuwe premier, maar je wil dat kabinet niet sterk. Je moet het kabinet kunnen controleren. En als je daar de professionaliteit voor mist. En ik zeg niet altijd dat dat moet komen uit jaren ervaring, hoor. Nee, maar anders staan ze met de broek op de knieën. Precies. Ik dank u, hoogleraar staatsrecht Wim Voermans aan de Universiteit Leiden voor dit gesprek. Dit was Sven op 1, zometeen de Nieuwsbv. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In natuurgebieden vind je bankjes met een plaatje erop waarop een overleden dierbare herdacht wordt. Ik belde staatsbosbeheer die ze verkoopt en plaatst en leerde dat ze herinneringsbankjes noemen. Matthijs Deen komt ze tegen op zijn wandelingen op de Waddeneilanden. Op weg van de duinen terug naar het dorp vroeg ik me af voor wie die banken ooit bedoeld waren. Voor de levenden of voor de doden. Deze week in Docs, bankjes voor de doden. Aan de vaste wal ben ik er zeker van. Wie weg is, is weg. Maar op het eiland, naar die oversteek, daar kan een mens gaan twijfelen. Wie weg is, is ook ergens. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. Ster. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Prettywomanthemusical.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Canto Ostinato in een unieke versie voor vier piano's en orgel op 17 augustus. Met onder andere pianoduo Jeroen en Sandra van Veen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.